przyszłości to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowany w ramach Polskiego Ładu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś czwartek, 4 listopada, punktualnie 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Jutro w Brukseli Polska przedstawi informacje na temat białoruskich prowokacji na granicę. Silny wiatr w północnej Polsce i w górach. Synoptycy radzą, jeśli nie musimy, zostańmy w domu. Kolejna broń w antykowidowym arsenale. Tabletkę przeciw koronawirusowi dopuszczono na Wyspach Brytyjskich. Polska poinformuje jutro Unię Europejską o ostatniej prowokacji na granicy z Białorusią. Wczoraj, gdy polscy żołnierze zlokalizowali w pobliżu ogrodzenia grupę około 250 migrantów, pilnujący cudzoziemców Białorusini zagrozili otwarciem ognia w kierunku naszych funkcjonariuszy. Z ustaleń Polskiego Radia wynika, że ambasador przy Unii Andrzej Sadoś ma o tym mówić jutro na spotkaniu z przedstawicielami państw członkowskich w Brukseli. Wczoraj rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano powiedział, że unijne rządy monitorują sytuację na Białorusi, instrumentalne wykorzystywanie migrantów przez reżim oraz inne wrogie działania przeciwko Unii i podejmą niezbędne decyzje. A tak o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej mówił dziś szef MSWiA Mariusz Kamiński. To reżim białoruski z powodów politycznych, żeby zdestabilizować sytuację w Polsce, sytuację w Unii Europejskiej, zdecydował się na wytworzenie sztucznego ruchu migracyjnego na teren naszego kraju. Weszła właśnie w życie ustawa o budowie zapory na granicy z Białorusią. Według Pawła Kukiza projekt ustawy w sprawie powołania sędziów pokoju przyczyni się do usprawnienia wymiaru sprawiedliwości i edukacji obywateli w zakresie odpowiedzialności. Projekt trafił do Sejmu. Wcześniej dokument podpisał prezydent. Propozycja wprowadzenia instytucji sędziów pokoju to jeden ze sztandarowych projektów Kukiz 15. Ogromna większość spraw, które zalegają na wokandzie, to są sprawy w rodzaju wykroczeń czy drobnych przewinień, drobnych przestępstw, które byłyby rozpatrywane przez sędziego wybranego, co jest bardzo istotne, wybranego bezpośrednio przez obywateli. Więc mamy tutaj spełnioną tą zasadę konstytucyjną obywatelskiej kontroli nad sądownictwem. Prace nad tymi rozwiązaniami prowadził od wiosny zespół powołany przez prezydenta pod kierownictwem profesora Piotra Kruszyńskiego. Profesor przypomina, że największym koszmarem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest przewlekłość postępowań. Teraz ma się to zmienić. Czy sprawa dotyczy kradzieży roweru, który jest wart ponad 500 zł, bo no poniżej 500 to jest wykroczenie, czy zabójstwa 10 osób, to ona mniej więcej toczy się podobnie. Ja oczywiście przesadzam, ale tylko trochę przesadzam, proszę państwa. No, nieraz sprawa naprawdę jest prosta. Ja rozmawiam z prokuratorem. Panie prokuratorze, no są dowody zabezpieczone. Dlaczego pan nie posyła aktu oskarżenia? No panie mecenasie, wie pan, ja tu muszę biegłego powołać, jeszcze raz przesłuchać pokrzywdzonego i to tak trwa. Sędziowie pokoju będą wybierani na 6-letnią kadencję. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w północnej i północno-zachodniej Polsce. Porywy mogą sięgać nawet do 90 km na godzinę. Wysoko w górach do 140 km na godzinę. Ostrzega rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Od województwa zachodniopomorskiego przez pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, północną i zachodnią część województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskie, województwo wielkopolskie, lubuskie. Tutaj silny wiatr z prędkością do 90 km na godzinę. Dodatkowo w obszarach podgórskich, w województwie dolnośląskim i opolskim również bardzo silne porywy wiatru. Tutaj do około 80-90 km na godzinę i wysoko w górach do 140 km na godzinę. Kto nie musi wychodzić, niech zostanie w domu, zaleca Grzegorz Walijewski. Wiatr ma słabnąć nad ranem, jedynie na Podlasiu będzie jeszcze mocniej wiało. Brytyjczycy dopuścili do użytku tabletkę przeciw COVID-19. To pierwszy lek podawany doustnie, a nie w formie zastrzyku lub kroplówki. To kolejna broń w antykowidowym arsenale. Jesteśmy pierwszym krajem na świecie, gdzie zatwierdzono lek przeciwwirusowy, który można zażyć spokojnie we własnym domu. Mówi minister zdrowia Sajid Javid. Jak działa molnupiravir? Oszukuje wirusa, wprowadzając błąd w jego materiał genetyczny. Ten pożyteczny sabotaż sprawia, że wirus nie jest w stanie się powielać w naszym organizmie. W efekcie spada prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu choroby. Tabletka podawana będzie na początku infekcji ludziom o łagodnych lub średnich objawach, którzy są w grupie ryzyka. Chodzi na przykład o osoby cierpiące na serce, o ludzi starszych czy osoby z nadwagą. Brytyjski rząd zamówił już ponad 500 000 dawek. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Glasgow. Otwarto skrzynię wydobytą we wrześniu z wraku niemieckiego parowca Karlsruhe. To jedyny przedmiot zabrany z jednostki. Nurkowie wybrali skrzynię, która wyglądała najsolidniej, mówi Marcin Westphal z Narodowego Muzeum Morskiego.

Biffy Clyro na dzień dobry. Dziś w audycji popołudniowej. Między innymi o tym, jak samorządy po upadkach PKS-ów powoli przywracają publiczną komunikację. A wiemy, że w gminach czy mniejszych miejscowościach często nie jest łatwo dojechać do szkoły czy pracy. Jak ktoś na przykład na praktyki, a były dni wolne od szkoły, no to w ogóle już nie miał czym dojechać. Na przykład jak było przepełnienie, no to już nie stawały. Czasami też autobus w ogóle nie jechał, bez żadnej informacji zimą. Teraz jeżdżą ranne, no ale to jest taka długa przerwa, że jak na przykład ktoś kończy o 12 lekcję, no to nie ma powrotu, musi czekać na przykład do 15. W ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych gminy otrzymują do 90% budżetu na transport. O ułatwieniach z tym związanych w dzisiejszej audycji. Idą nowe i to na dniach. Nowe dowody osobiste, zabezpieczone między innymi odciskami palców. I tu pojawiają się wątpliwości co do właściwego zabezpieczenia naszych danych biometrycznych. Ja myślę, że to nic złego, no, skoro mamy paszporty z odciskami palców i z różnymi danymi takimi pomiarowymi, to też nic strasznego. Nie widzę w tym zagrożenia żadnego. Jakbyśmy chcieli tych danych pilnować, to i tak ich nie upilnujemy. Kto będzie miał złe zamiary, to tak po prostu wcześniej czy później nam te dane jakoś skradnie. Także to jest chyba trochę taka wtórna sprawa, według mnie. I o tym też powiemy i będziemy czekać na Państwa głosy o wątpliwościach związanych z nowymi elementami, które wkrótce znajdą się w warstwach elektronicznej i graficznej nowych dowodów osobistych. Będą emocje piłkarskie przed meczem Legia Napoli. Będą ważne informacje ekonomiczne, także te dotyczące sytuacji pandemicznej w Polsce, w Europie i na świecie. Powiemy także o tym, jak branża lotnicza przygotowuje się do czwartej fali pandemii. Tak jak każdy, obawiamy się oczywiście, bo ta niepewność zawsze jest duża, jeśli mówimy o COVID-zie. Zresztą pokazały to 3 poprzednie fale, ale mam nadzieję, że to latanie powoli będzie wracało do normy, ale widać, że niektóre kraje już dzisiaj się otwierają, ale niektóre też wprowadzają dodatkowe restrykcje. Nie wszędzie można polecieć, na przykład Indonezja czy Singapur. Czas już zmieniony. Wczoraj mówiliśmy o zmianie opon na zimówki, a dziś między innymi o wprowadzaniu zimowego rozkładu lotów. Będzie też o zabytkowym parowozie w centrum Kartuz, który stał się lokalną kością niezgody. Nieczynna lokomotywa stoi na bocznicy dworca, ale musi stamtąd zniknąć. Wkrótce rozpocznie się remont torowiska i samego dworca. No a ta renowacja zabytku kosztowała dotąd ćwierć miliona złotych. Tą inwestycję można było po prostu odpowiednio zaplanować. Tak, dla mnie takie tłumaczenie, że się konserwator nie zgodził, czy tutaj PKP, to trzeba było na początku załatwić, potem tą lokomotywę jakby na renowację oddać i już docelowo postawić ją w miejsce to, gdzie ono powinno stać. A teraz tak naprawdę narażamy nas wszystkich mieszkańców na kolejne dodatkowe koszty. No bo teraz potrzebne są kolejne pieniądze na przeniesienie lokomotywy. Burmistrz znalazł miejsce na sąsiednim parkingu, ale radnym ten pomysł się nie spodoba. O lokalnym konflikcie władz miasta i gminy jeszcze będziemy mówić. Odwiedzimy także stołeczny Służewiec Przemysłowy i Służew nad Dolinką. Opowiemy historię dwóch różnych dzielnic, gdzie mieszkają ludzie pamiętający te dzielnice, gdy to w latach 70. pasły się krowy. Jak wyglądają dziś te dzielnice, jak się w nich mieszka, o tym w dzisiejszej audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. A zatem zapraszamy. Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Jacek Kisielewski i Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy w popołudniowym. Zapraszamy co najmniej do 19. 16 minut po godzinie 15. Oczywiście czekamy na Państwa sygnały, te dotyczące zapowiadanych tematów, ale i na bieżąco przez cały czas audycji zd3@polskieradio.pl mailowo 2273 najłatwiej i telefonicznie. No i jeszcze krótko i na temat SMS-owo. 71335. W kartce z kalendarza czwartek, 4 listopada, 308 dzień tego roku. Słońce, no właśnie, zapowiadane wczoraj załamanie pogody, pochmurno i deszczowo, choć gdzieś tam za oknami na Myśliwieckiej przez chmury jeszcze przebija słońce. Dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. Jeszcze chwilka do zachodu słońca. No i byśmy zdążyli także przed zachodem z najlepszymi życzeniami. Pamiętajmy, dziś imieniny Heleny, Franciszki, Henryka, Karola i Olgierda. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Ale oczywiście to nie wszystkie dane z dzisiejszego kalendarza, bo teraz... Trójkowe kalendarium muzyczne. No i niech to będzie upominek dla wszystkich świętujących solenizantów i jubilatów. Jednym z nich jest Sean Combs, czyli Puff Daddy, kiedyś Piriri, obecnie Diddy. Kończy 52 lata. No to z najlepszymi życzeniami.

Od tenisa oczywiście. Was. Hubert Hurkacz chyba po prostu lubi dreszczowce. Mhm. Polski tenisista wygrał z Niemcem Dominikiem Köpferem w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu, ale nie był to spacerek. Pierwszą partię Hubert przegrał 4-6. W drugiej panowie kilkukrotnie przełamywali swoje serwisy, ale lepiej wyszedł na tym Hurkacz. Tu 7-5. W trzecim secie udało się już szybciej wygrać Polakowi, bo 6-2. Jest zwycięstwo wyszarpane. Było dużo emocji, dużo związanych z meczem. Nie był to łatwy mecz. Nie grało mi się najlepiej. Cały czas starałem się wierzyć, walczyć o każdy punkt. To było dla mnie ważne. Ten trzeci set, on wśród może osłabł. Ja zacząłem troszeczkę lepiej grać, więc z tego się bardzo cieszę. Zdaniem byłego tenisisty Marcina Matkowskiego, Huberta nie należy rozliczać ze stylu gry. Wszyscy wiemy, o co grają zawodnicy. Styl jest teraz nieważny, ważne są punkty. Bardzo ciężkie turnieje, bo grają wszyscy najlepsi zawodnicy. A o co dokładnie grają tenisiści? W przypadku Huberta chodzi o występ w turnieju ATP Finals na koniec sezonu. Aby załapać się na jedno z dwóch jeszcze wolnych miejsc, Hubert musi grać dobrze w Paryżu lub liczyć na wpadki bezpośrednich rywali, a jest ich dokładnie trzech. Ale liczyć na siebie podobno jest dużo łatwiej. W ćwierćfinale w Paryżu Hubert zagra z Australijczykiem Jamesem Duckworthem, a Legia Warszawa zagra dziś z włoskim Napoli w meczu fazy grupowej piłkarskiej Ligi Europy. To już czwarta kolejka gier grupowych. Ważna, bo Legia po dobrym starcie w ostatnim meczu zanotowała porażkę właśnie z Napoli i by liczyć się w grze o fazę pucharową musi wrócić do dobrych wyników. Początek spotkania na stadionie przy Łazienkowskiej o 18.45. Mniej więcej o tej samej porze w Belgradzie Angelina Łysak wyjdzie do finałowego pojedynku Mistrzostw Świata Młodzieżowców w zapasach. Reprezentantka Polski walczy w kategorii do 59 kg i zmierzy się z Ukrainką Sołomią Winnik. Znają się dobrze, a która wykorzysta tę znajomość na macie, przekonamy się właśnie około 19. Angelina Łysak będzie drugą polską medalistką tych mistrzostw. Wcześniej brąz w stylu klasycznym w kategorii do 87 kg wywalczył Szymon Szymonowicz. A my ze sportem słyszymy się już za 2 godziny. Do końca dnia pochmurno, większe przejaśnienia możliwe jedynie na Podkarpaciu, poza tym szczególnie w zachodniej połowie kraju deszcz, wysoko w Sudetach śnieg. Nocą od 1 stopnia na Podhalu do 9 w centrum i nad morzem. Jutro w ciągu dnia jedynie na Podkarpaciu gdzie możliwe rozpogodzenia, poza tym pochmurno i deszczowo, do tego wietrznie. Wiatr umiarkowany i dość silny, choć miejscami w porywach do 70 km na godzinę. Jutro na termometrach od 6 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie, w większości regionów około 10-11, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Chociaż jeszcze wcześniej w naszej audycji zapowiedzi dotyczące meczu Legia-Napoli. Proszę uważnie nasłuchiwać. Państwo także na sportowo, między innymi pani Maria przesyła uśmiechnięte dzień dobry. Jazda rowerem, rzecz jasna, pod wiatr. No to zawsze mały sukces. Zdrowia i bezpiecznej drogi. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się, zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz lecisz, sobie lecisz. Beksa! Już, już, już nie wytrzymuję tempa. Wszystko k***a skręca. Beksa! Straszna hała w głowie. Więdną nasze lilie, więdną gdy odchodzisz. Własny dom.

Rozier. Za 18 minut 16. O tej dacie mówiliśmy wczoraj. Dziś więcej o tym, jak poznaniacy pamiętają o 30. rocznicy śmierci Romana Wilhelmiego. Uroczystość z udziałem kilkudziesięciu osób odbyła się na skwerze imienia wybitnego aktora. Skwer jest tuż obok sceny na piętrze, w której występował artysta. Jak Poznań pamięta o swoim krajanie? Najpierw była tablica. Rafał Pogrzebny, jeden z inicjatorów upamiętnienia w Poznaniu Romana Wilhelmiego. Kolejne dni Romana Wilhelmiego odbywały się co roku, a później dwa razy do roku, no bo skoro upamiętniamy rocznicę śmierci, no to dlaczego nie honorować rocznicy urodzin. Kultywujemy pamięć Romka, wspominamy go. Romuald Grząślewicz, kierownik sceny na piętrze. No i udało nam się na przestrzeni już ponad 16 lat, bo to są 14 dni Romana Wilhelmiego, jak gdyby zadomowić w przestrzeni poznaniaków poznaniaka. Zadomowić dlatego, że długi okres czasu traktowano go jako kogoś z zewnątrz, w zasadzie jako warszawiaka. Chociaż poznaniak z urodzenia i tu rodzina tak, mieszka. Tak, tak, on się urodził na Wildzie, przy ulicy Strumykowej, która się obecnie nazywa ulicą Sikorskiego. On zawsze mówił, życie bierz całymi garściami. Na skwerze Romana Wilhelmiego był między innymi jego brat Adam. W tym, co wykonywał, zawód, który wykonywał, to był wybitny. To było coś niesamowitego. Świetny aktor i komediowy, i dramatyczny, i liryczny. Na swój sposób absolutnie niepowtarzalny egzemplarz aktorstwa polskiego. On ciągle mówił o swoich planach artystycznych. On mówił tak, okej, to muszę zrobić, bo następna praca mnie czeka tu. Bardzo był podniecony tą propozycją filmu we Francji, rolą w teatrze, którą otrzymał między innymi w Teatrze Telewizji Odomańskiego, którego też nie zdążył zrealizować. Był bardzo impulsywny i bardzo nerwowo żył. To była jedna z między innymi przyczyn, gdzie ten organizm nie był w stanie się zresetować. On cały czas grał, w życiu też, a może w życiu czasami musiał bardziej walczyć, żeby go nikt nie skaleczył. Miał specyficzne poczucie humoru, był duszą towarzystwa, ale w takim gronie, w którym się czuł bezpiecznie. No teraz potrzebni są tacy ludzie z dołu, ludzie prości, ale rzetelni. Tacy, co to potrafią dobrze pracować i dobrze walnąć pięścią w... kiedy trzeba. Jego przyjaciel Milan Kwiatkowski z żoną przyszli do garderoby w trakcie prób. On siedział taki skulony, owinięty w szlafrok i zanim ich zauważył, Milan mu zrobił zdjęcie. I potem mówi, cześć Robku, i nagle od razu stał się aktorem. I mam jedno i drugie zdjęcie do dzisiaj, jak on szybko przestawił się. Grał do końca. Grał do końca. O tym, jak poznaniacy upamiętniali Romana Wilhelmiego w 30. rocznicę śmierci artysty Jacek Butlewski. A państwo, jakie role, jakie cytaty przywołuje na myśl sam Roman Wilhelmi? Zachęcamy do korespondencji zd3@polskieradio.pl 71335 mailowo, smsowo i najłatwiej, najszybciej telefonicznie 2 2 7 3. Ale najważniejsze jest, i o tym pamiętajmy. Program jest słuszny! Ale z takimi ludźmi trudno go wykonać. No szlak mnie trafi. One, two, three, yes. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind, you were always on my mind. Mm-hmm, yeah, right. Lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Yeah. If I make you feel second best, best would be light, I was blind. quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Ja jestem odpowiedzialny za ten dom i wymagam społecznego podejścia. Ja powiesiłem zielony, pani brązowy. No jak to teraz wygląda? Pamiętają państwo, co było dalej? Tak, właśnie. Mnóstwo cytatów i mailowo, i telefonicznie. Pięknie, fantastycznie pamiętamy to rzeczywiście, te kultowe role. Między innymi Stanisława Anioła. Jak za 11:16. Dziewięć minut pozostało do godziny 16. Dwie dwójki i siedem trójek. Redaktor przytoczył Romana Wilhelmiego. Oglądałem wiele filmów, natomiast jeden tekst utkwił mi i pozostanie na pamięć. Nie wiem, czy go można dosłownie zacytować, ale to słynna scena zasłonek zielonych. I jak to wygląda? No właśnie, jak to chyba numer jeden. I zdaje się, że chyba alternatywy przodują, choć pamiętamy przecież karierę Nikodema Dyzmy. Fantastyczna rola, ale chyba ta najbardziej ciecia, przepraszam, gospodarza domu. Nie będzie kabaretu, będzie chór! Za 8 minut 16. Wielkopolskie samorządy po upadkach PKS-ów powoli przywracają publiczną komunikację w gminach i mniejszych miejscowościach, a to możliwe m.in. dzięki zwiększonej pomocy rządowej. W ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych gminy otrzymują do 90% budżetu na transport. Zwiększono także stawkę za tak zwany wozokilometr z złotówki do 3 zł. Jak to działa? Sprawdzał w Kiszkowie Rafał Muniak. No ten upadek PKS-u był na początku bardzo, bardzo poważną sprawą. Mówi burmistrz miasta i gminy Jaraczewo, Dariusz Strugała. Ja jestem wiceprzewodniczącym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, jeżdżę po Polsce, więc znam gminy, że praktycznie zajmują się tymi dowozami. PKS upadł, dzieci nie mogą dojechać do szkoły, radzą sobie w własnym zakresie. Z brakiem publicznego przewoźnika niewielka gmina Kiszkowo koło Gniezna musiała sobie poradzić już 3 lata temu. Wszystko to musi się samo finansować. Mówi wójt Tadeusz Bąkowski. Rano wyjeżdżają 3 autobusy w odstępach 10-minutowych po obszarze gminy przejeżdżają i zabierają młodzież szkolną do Gniezna, a o godzinie 14.30 rozpoczynają się przyjazdy. Ale kursy autobusowe wykupione u prywatnego przewoźnika to nie to, co dawny PKS. Tych autobusów PKS-u brakuje. Mówili mi mieszkańcy Kiszkowa. Chociażby w kierunku Pobiedzisk. Czyli jak teraz sobie państwo radzicie tutaj? Wyjazd do lekarza, no to na pewno tam zawsze jakaś pomoc się znajdzie, czy ze strony rodziny, czy z sąsiadów. Akurat mam dziecko, które jeździło do Gniezna. Do szkoły, tak, no to ciężko, no bo jeździło bardzo mało tych autobusów. Jak ktoś na przykład na praktyki, a były dni wolne od szkoły, no to w ogóle już nie miał czym dojechać. Na przykład jak było przepełnienie, no to już nie stawały. Jak uczniów nie wziął autobus, no to się pewnie spóźnili do szkoły. Czasami też autobus w ogóle nie jechał, bez żadnej informacji. Zimą. Teraz jeżdżą ranne, no ale to jest taka długa przerwa, że jak na przykład ktoś kończy o 12 lekcję, no to nie ma powrotu, musi czekać na przykład do 15. Dlatego wielkopolskie samorządy radzą sobie z komunikacją publiczną, korzystając coraz chętniej z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, mówi starosta powiatu kępińskiego Robert Kieruzal. To jest ogromne wsparcie. Okres wakacyjny pokazał, jakim ważnym elementem transport publiczny jest dla mieszkańców. Nie było możliwości dojazdu, przyjazdu do Kępna, gdzie są usytuowane wszystkie ważne instytucje, przede wszystkim szpital powiatowy. Środki, które otrzymamy od pana wojewody, no mają kolosalne znaczenie. Dodaje starosta powiatu ostrzeszowskiego Lech Janicki. Bo one w ogóle nam umożliwiają reaktywowanie tych linii autobusowych prawie w 100% wzorem tego, co jeździł PKS, żeby sprawnie przewozić mieszkańców, jak również młodzież szkół średnich do szkół w Ostrzeszowie. Zabezpieczamy 10%, a 90% mamy z budżetu państwa. Rządowy program dotacji do przewozów autobusowych cieszy się coraz większą popularnością wśród samorządów, mówi wojewoda Michał Zieliński. Dofinansowanie to jest 3 zł do wozokilometra. To dużo, bo poprzednia dotacja to była złotówka. Od 2019 roku, gdzie raczkował ten program, wówczas było 11 umów w całej Wielkopolsce podpisane na niecałe 400 tysięcy złotych, a w tym roku mamy blisko ponad 14 milionów złotych będzie dofinansowania. Podpiszemy 46 umów w całym roku. Dzięki temu 300 linii komunikacyjnych zostanie dofinansowane. Przywróciliśmy wiarę, możliwości komunikowania się osób starszym, a przede wszystkim również i młodzieży. W Kępnie znajdują się wszystkie szkoły ponadpodstawowe, do których cała młodzież z powiatu kępińskiego dojeżdża. Bez tych środków nie udałoby się tego zrobić. Wojewoda Wielkopolski w Kiszkowie podpisał umowy na dofinansowanie transportu publicznego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z gminami Kiszkowo, Jaraczewo oraz dla powiatów kępińskiego i ostrzeszowskiego. Tą sprawą zajął się nasz reporter Rafał Muniak. A w mediach społecznościowych Trójki pytamy, jak wspominają państwo podróże PKS-em. Choć nie tylko w mediach społecznościowych, także u nas. 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy na pokład. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem? Kochałem, ktoś przyjaciół.